Man skal leve for en anden. Denne lille ånd, den tid der var. Ja, man skal leve for en anden. For en dag er mindet, at man er. Jeg vil det. I livets spil at løbe en vinder, men hvis man vil, så kan man vinde, hvor lykken bruger. Hvis blot man husker på de kloge gamle.